Ο ακρίσιος βασιλέους μαντεύεται το μαντέιον του Απολλώνος περί του λοϊπού χρόνου. Ο Θεός λέγει ότι εκ της βασιλίσσης γίνεται χουιός της ως μέλλει αυτόν αποκτείνει. Ο ακρίσιος, τούτο φοβούμενος, παρασκευώσει θάλαμον χάλκεον υπογέν και φυλάται εν αυτό τεντανάιν, ούτως ονομάζεται η βασιλίσσα. Ο Θεός μεταμορφούμενος εις χρήσεων χιουετών, εισέρχεται δια της του θαλάμου οροφής και συνέρχεται τετανάει. Ύστερον εξ αυτές γίνεται χιουός περσέους ονόματι. Ακρίσιος δε αισθάνεται τούτο. Με πιστεύε αυτόν Διός χιουόν ειναι. Τεν κόρεν μετά του Παϊδίου εισθέκεν πάλι καί ρίπτει εις θάλασσαν.